To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 kwietnia, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kilka godzin potrwają utrudnienia na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim. Podobnie jest także na obwodnicy Wrocławia. Później w serwisie Trójki zatrzymanie partnera matki, która porzuciła dziecko w Katowicach. Dzisiaj oboje prawdopodobnie usłyszą zarzuty. Po świętach można podzielić się jedzeniem. Za chwilę podpowiemy, jak to zrobić. Na początek jednak informacje zza oceanu. W głównej siedzibie firmy YouTube w San Bruno w amerykańskiej Kalifornii padły strzały. Reagujemy na strzelaninę, podała policja na Twitterze i zaapelowała do mieszkańców, aby trzymali się z daleka od miejsca, gdzie znajduje się centrala YouTube'a. Jak podaje agencja prasowa Reuters, do szpitala trafiły 3 ranne osoby. Jedna jest w stanie krytycznym. Z tej relacji wynika też, że znaleziono martwą kobietę z samobójczą raną. Według mundurowych to prawdopodobnie ona strzelała do pozostałych osób. Siedziba YouTube'a została ewakuowana. Nadal trwa tam akcja policji. Do rana może być zablokowana trasa A1 w stronę Łodzi. W okolicach miejscowości Bąkowo koło Warlubia w Kujawsko-Pomorskim zderzyły się 2 ciężarówki i osobówka. Strażacy czekają na specjalistyczny sprzęt, który pomoże im ściągnąć auta z drogi. Utrudnienia mogą potrwać około 5 godzin, ale najprawdopodobniej zakończą się dopiero około 6 rano. W wypadku ranne zostały 2 osoby. Przewieziono je do szpitala. Objazdy poprowadzono krajową 91. Jeszcze jedna informacja z dróg. Do późnych godzin nocnych mogą potrwać utrudnienia na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Między węzłami lotnisko a stadion zderzyło się 11 aut. Po wypadku nadal zablokowany jest prawy pas ruchu oraz pas środkowy, a ruch odbywa się lewym pasem. Po wypadku do szpitala trafiło też 10 osób. Matka porzuconego w Katowicach 3-latka i jej partner dzisiaj zostaną doprowadzeni do prokuratury. Niewykluczone, że usłyszą zarzuty. Przypomnijmy, w sobotę dziecko błąkające się po klatce jednego z bloków znalazła mieszkająca tam kobieta i o sprawie poinformowała policjantów. Ci zaczęli szukać jego matki, którą zatrzymano przedwczoraj. Później natrafiono na ślad jej partnera. Policjanci dalej ustalali kolejnych świadków tego zdarzenia, rozmawiali z nimi, przeprowadzali oględziny, zabezpieczali, odtwarzali nagrania z monitoringu. Efektem tych wszystkich prac było zatrzymanie 21-letniego partnera matki dziecka. Jak wynika z naszych wstępnych ustaleń, mężczyzna ten najprawdopodobniej był razem z kobietą w momencie, kiedy ta pozostawiała swojego syna na klatce schodowej bloku przy ulicy Łącznej. Mówił Adam Jachimczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Teraz śledczy zbierają dowody i sprawdzają, czy matka i jej partner spowodowali bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia bądź życia chłopca. Może im grozić nawet do 5 lat więzienia. 3-latek od soboty jest w jednej z placówek opiekuńczych w Katowicach. Jeśli ktoś za dużo nagotował na święta i teraz nie wie, co z tym zrobić, to może się podzielić z potrzebującymi. W całym kraju czynnych jest kilkanaście tak zwanych jadłodzielni, w których można zostawić świeże jedzenie albo za darmo je wziąć. Jedno z takich miejsc w Szczecinie odwiedziła nasza reporterka. Schab w galarecie, więc powinno smakować. Jajeczka, masa makowa plus słodycze. To, co udało się zgromadzić. Jestem całym sercem za tym. Szkoda, żeby się żywność marnowała i trzeba wykorzystać nadmiar. Można komuś pomóc. Jeżeli ktoś jest w potrzebie, to czemu nie? Bardzo, bardzo fajna sprawa, naprawdę. Z opieki się utrzymuje. 319 zł, no to co to jest? Ani zasiłka, ani nic. Puszki, butelki. W nocy wychodzę o drugiej i po prostu zbieram. 5 zł dziennie, to jest cały budżet. Budżet dzienny. Przez święta to nic nie było. Jakoś tak sobie tam człowiek musi radzić, nie? A dodajmy, że w Polsce pierwsza jadłodzielnia pojawiła się wiosną 2016 roku na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. To, gdzie są pozostałe jadłodzielnie, można sprawdzić w internecie. Film o Oldze Johan pokazano w Warszawie. Premierę zorganizowano na 2 dni przed rocznicą śmierci działaczki samorządowej i warszawskiej radnej Prawa i Sprawiedliwości. Obraz Patrzę na Ciebie Warszawo wyreżyserowała Maria Dłużewska, a oglądał go Witold Banach. Dokument Patrzę na Ciebie Warszawo to portret człowieka w niezwykły sposób zaangażowanego w sprawy istotne dla Polski, wyjaśnia Maria Dłużewska. Na nas jej zależało, ale dlatego, że na Polsce jej zależało. To jest kwestia właśnie identyfikacji ze swoim krajem, ze swoim miastem. Piękna rzecz do pozazdroszczenia. Mąż Olgi Johan, Wiesław Johan, mówi, że film pokazuje jego żonę taką, jaka była naprawdę. Pan daje w sposób znakomity charakter Olgi. Taką ją pamiętam, taką ją znałem, szczerą. prawdomówną. Ona zawsze myślała o ludziach, nigdy o sobie. Na premierze filmu był Jarosław Kaczyński, z którym Olga Johann współpracowała. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że jest to ważny film o ważnej i nietuzinkowej osobie. To jest ktoś, kto wnosił w życie coś niezwykłego, jakieś takie ciepło, dobro, poczucie pewności. Film powstał we współpracy z Polską Fundacją Narodową. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro przeważnie słonecznie, ale na północy i zachodzie może popadać deszcz. Temperatura od 15 do 20 stopni Celsjusza. Tej nocy od 0 do 10 stopni. Deszcz może padać na północy, a nad ranem możliwe mgły. Trójka. Program trzeci. GH+. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dziś wyłącznie nowości, czyli krótko mówiąc płyty, które ukazały się w bieżącym roku, ponieważ uzbierało ich się trochę od początku stycznia. Podzieliliśmy, a właściwie ja podzieliłem te płyty na dwie audycje. Dziś i prawdopodobnie za tydzień. Dziś wyłącznie artyści ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, za tydzień Europa z różnych rejonów, między innymi również z Polski. Natomiast dziś rozpoczęliśmy od Jacka White'a, najświeższa chyba ze wszystkich płyt w dzisiejszej audycji, dlatego że ukazała się 23 marca. Boring House Reach to trzeci album w jego solowej dyskografii, a piosenka sprzed chwili nosi tytuł Over and Over and Over. Kolejna Why Walk a Dog. Why does a dog need to be walked? Three birds fighting out in the yard. But I don't know what they're fighting about. So why does a dog need to listen whenever you shout? These cats seem to blow everyone's mind but mine. What is so funny about beasts above understanding? Black Rebel Motorcycle Club. Zespół oczywiście amerykański, konkretnie z San Francisco w Kalifornii. Płyta Wrong Creatures, ósma płyta długogrająca, regularna ósma płyta w dyskografii tej formacji. Bywało lepiej, ale jest jakiś taki względny poziom zachowany. Natomiast jeśli chodzi o grupę The Breeders, która reaktywowała się po kilkuletniej przerwie, mało tego, nagrała płytę studyjną po długiej przerwie, bo dziesięcioletniej, to tutaj rzecz ma się zgoła inaczej, dlatego że to jest reaktywacja ze wszech miar udana, a płyta All Nerve The Breeders naprawdę trzyma poziom. Thank you. Jeżeli Kim Deal dlatego odeszła z grupy Pixies, żeby nagrać taką płytę jak All Nerve, no to nie mam zastrzeżeń. The Breeders z nowego tegorocznego albumu, który ukazał się w marcu nakładem wytwórni 4AD. Teraz natomiast no, zdecydowanie mniej znana artystka, ale bez wątpienia utalentowana. Przed mniej więcej 2 laty prezentowałem Państwu nagrania Lucy Dacus z debiutanckiego albumu No Burden, a całkiem niedawno wytwórnia Matador wydała drugą płytę długogrającą tej artystki zatytułowaną Historian. The first time I tasted somebody else's spit, I had a coughing fit. I mistakenly called them by your name. I was let down, it wasn't the same. I'm doing fine, trying to derail my one-track mind, regaining my self-worth in record time. But I can't help but think of your other in the bed that was mine. Am I a masochist, resisting urges to punch you in the teeth, call you a bitch and leave? Why did I come here to sit and watch you stare at your feet? What was the plan? Absorb your guilt and shake hands. I feel no need to forgive, but I might as well. But let me kiss your lips, so I know how it felt. Pay for my coffee and leave before the sun goes down. Walk 4 hours in the dark, feeling all hell. We'll be right back. again. If I can help it, in 5 years I hope the songs feel like covers dedicated to new I forget. Lucy Dacus z Virginii. Oczywiście Lucy sama pisze swoje piosenki. My oczywiście, jak się wie, ale to jest dosyć istotna informacja, jak sądzę. Podobnie zresztą jest w przypadku Joan Wasser, która już od lat występuje jako Joanne's Police Woman. Artystka oprócz tego, że nagrywa płyty solowe, znana jest również ze współpracy z Rufusem Wainwrightem czy Antonym. No ale dziś interesuje nas jej najnowszy album solowy zatytułowany Damn It Devotion. Na początek utwór zatytułowany Rely On. Oh, Tell Me, a wcześniej Rely On, Joannes Policewoman, płyta Damned Devotion. Siódma płyta, regularna siódma płyta w dyskografii Joan. Kolejna pani w dzisiejszej audycji to Meryl Garbus, występująca już zresztą od kilku lat jako Tuniots. W styczniu ukazał się jej czwarty album zatytułowany I Can Feel Your Creep Into My Private Life. Długo i konkretnie. Tytuł pierwszy, Look at Your Hands. heart attack, attack, don't let me lose my soul. Heart Attack, utwór z płyty Tune Yards, I Can Feel You Creep Into My Private Life. I na zakończenie tego spotkania z żeńskimi głosami, artystka najmniej chyba znana w tym towarzystwie, chociaż nagrywająca już od ponad 10 lat. Mowa o Megan Remy, artystce, która pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek mieszka już od dosyć dawna w Kanadzie. Przeniosła się, krótko mówiąc, z Chicago do Toronto. Występuje jako US Girls, tak trochę na opak, bo to ona o wszystkim decyduje. I całkiem niedawno, bo w lutym 4AD wydało jej najnowszy album In a Poem Unlimited. Na początek utwór All Over. Love. Rosebud, a wcześniej Lover. Oba utwory pochodzą z albumu In a Poem Unlimited US Girls. Teraz już pora na męskie głosy. Na początek zespół, którego przyznam wielkim fanem nigdy nie byłem, ale ta najnowsza płyta zatytułowana Brighter Ones wyróżnia się zdecydowanie moim zdaniem z ich dyskografii przede wszystkim. Czy bardzo dobra? Tego nie wiem. To jest pojęcie względne, ale na pewno jest naprawdę ładna. Grupa Sunlux. Breath.